て Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ蚊を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 敵パワーの前になすすべなくベジータは完全に戦意を失ったそして今ベジータの死が刻一刻と近づいているその時が立ち上がった。胸誇り高きサイヤ人ベジータシス。 Tragiczny koniec Wegety. Powstrzymajcie go. Sytuacja jest trudna, mimo to wróciłem. Dowiodę, że odzyskałem formę. つまらん。戦う気がまるでなくなっちゃったようだね。 Ta walka mnie nudzi. Nawet nie reagujesz na moje ciosy. Mam dla ciebie odrobinę litości i skrócę twe cierpienie. Spodziewałem się tego. Wyczuwałem w okolicy wielką energię. Domyślałem się, że to szatan serduszko. Wyzdrowiałeś? Jak widzisz, wróciłeś do życia dzięki 7 kryształowym kulom? Tato, jak się czujesz? Rany się zagoiły? Zupełnie. Jestem dla was pełen podziwu. Świetnie się broniliście. Brawo, synku. Walczyłeś jak lew. Teraz ja pokażę, na co mnie stać. Co ty mówisz? Żartujesz? Chyba nie zamierzasz się bić z tym potworem. Ledwie odzyskałeś siły. To zbyt niebezpieczne. Nie martw się o mnie. Proszę cię, tato. Ryzyko jest zbyt duże. Zmasakruję cię. On nas nie słucha. Stracił rozum? Upadłeś na głowę? Jest strasznie pewny siebie. Nie wie, że ma do czynienia z żądną krwi bestią. Oby nie stało mu się nic złego. Ty jesteś Frezer? Myślałem, że będę miał do czynienia z kimś potężnym. Nie przypuszczałem, że jesteś chudy jak szczapa. Może i chudy. Nie przeszkodziło mi to zetrzeć w pył twojego kolegi. Przykro mi, nie wykorzystałeś swojej szansy. Zrób miejsce. Dziwne, już go gdzieś widziałem. To ty, Son Goku? Wróciłeś? Znacie się? Ty także jesteś kosmicznym wojownikiem? Teraz cię poznaję. Pokaż się, Frezer. Musimy wyrównać rachunki. Teraz. Jestem gotów. To ten, który próbował się stawiać po tym, jak zniszczyliśmy planetę Vegeta. Nie boję się ciebie. Na co czekasz? Zdawało mi się, że wykończyłem wszystkich kosmicznych wojowników. Widzę jednak, że ktoś przeżył, ale bez obaw, zrobię z ciebie miazgę. Jesteś pewny siebie? Nigdy nie walczyłeś z takim człowiekiem. Nie wyobrażasz sobie, jaki jest silny. Nie masz żadnych szans, Fraser. Zaraz się przekonamy. Gotów? Widziałeś? Twój ojciec zrobił wielkie postępy. Oby wygrał. Niewiele widziałem, ale jest raczej niezły. Nie traćmy wiary. Uważaj, spróbuję razić cię prądem. Słyszysz? Uciekaj. Odsuńcie się stąd. To niebezpieczne. Jak to zrobiłeś? Broniłeś się jedną ręką? Nie do wiary. Mówiłem ci, on ma nadludzką moc, lepiej się poddaj. Nie poradzisz sobie z nim, on jest inny, to prawdziwy wojownik. Nawet nie wiesz, do czego jest zdolny. Mam nadzieję, że poniesiesz druzgocącą klęskę. Imię Songa przejdzie do historii. I choć umieram, jestem bardzo rad, że on pomści mój lud. Vegeta! Shitte taro, Vegeta. Boku ga kudaranai joku o kirai da tte koto. Dosyć. Nie bije się leżącego. Nasze prawo zabrania wojownikowi atakować kogoś, kto nie może się bronić. Nie cierpię, gdy ktoś sobie ze mnie kpi. Otrzymał zasłużoną karę. Nie zamierzasz się chyba nad nim litować. On ma rację. Co mówisz? Prawdziwy wojownik tak się nie zachowuje. Jesteś zbyt słaby. Nie wolno ci się litować. Nie zasłużyłem na to. Posłuchaj mnie. Zachowaj się jak prawdziwy żołnierz. Nie ulegaj wzruszeniu. Kiedy to zrozumiesz, będziesz zdolny walczyć jak mężczyzna. Wtedy pokonasz nawet najgorszego wroga. Nie jestem taki jak ty. Mam serce. Nie rozumiem waszej okrutnej doktryny wojowników. Choć należę do waszej armii, nie mam z wami nic wspólnego. Nie chcę być taki jak wy. Nie mów tak. Kiedyś zrozumiesz, że miałem rację. Ty na to? Wydaje ci się, że jesteś ode mnie lepszy? Niestety, to tylko złudzenie. Jednego w życiu nienawidzę. Zdrady. To on zabił mojego i twojego ojca. Pośpiesz się z tymi wspomnieniami, bo zaraz wyzioniesz ducha. Planeta Vegeta, ta, na której się urodziliśmy, wiesz, to nie meteoryt ją zniszczył. Nie wierz w tę historię, to zwykłe kłamstwo. Nie mów tyle, tracisz siły, staraj się odpocząć. To sprawka Frezera. A jednak kosmiczni wojownicy ciężko dla niego pracowali. Byliśmy pod jego rozkazami. Zawsze wykonywaliśmy je rzetelnie. Mimo to w dowód wdzięczności wysadził naszą ukochaną planetę w powietrze, a wraz z nią tysiące żołnierzy. Nie udało się ujść z życiem. Nie oszczędził ani twojego, ani mojego ojca. Zginęli jak wielu innych, ponieważ ten tyran bał się, że połączymy siły i wystąpimy przeciw niemu. Qui n'avait qu'une peur, c'est que nous, les guerriers de l'espace, nous unissions nos forces contre lui. Allons-y. Zamilcz, bredzisz. Il faut me. Uwierz mi. C'est vrai. To prawda? Nie mylisz się? Musisz pomścić swoich bliskich. Trzeba zabić Frezera. Słyszysz? Musisz go zabić. Zrób to dla swojego ojca, dla nas wszystkich. Liczę na ciebie. Obiecaj mi to. Biedny Vegeta. Niech jego dusza odpoczywa w pokoju. Co mu to dało? Zgrywał śmiałka. Ostrzegałem go. Wiele wycierpiał. Świadczą o tym jego łzy i gorące pragnienie zemsty. Nie cierpiał dlatego, że stracił bliskich, ale dlatego, że był poniżany. Choć byłeś zdrajcą, choć serdecznie cię nienawidzę za wyrządzone nam krzywdy, gratuluję ci, ponieważ walczyłeś do końca i odchodzisz z godnością. Twój ojciec byłby z ciebie dumny. Należysz do tych, co nigdy nie składają broni. Tym razem przegrałeś. Możesz na mnie liczyć. Pomszczę ciebie i twoich bliskich. Wszystkich was pomszczę. Masz moje słowo. Za wojowników, których zniewoliłeś. Za wszystkich, którzy zmuszeni byli wykonywać twoje rozkazy. Za to, że nie miałeś dla nich litości. Za mieszkańców planety Namek. W ich imieniu oświadczam ci. Zginiesz. Czekam na to z niecierpliwością. Songo, powodowany miłością do bliskich, postanowił spełnić ostatnie życzenie Wegety. Podjął z Frezerem walkę na śmierć i życie. サイヤ人という連中は不思議じゃな。強さに再現がない。次回ドラゴンボール Z 超決戦の幕開けだ。おめえだけはオーラが倒す。父さんは強いぞ。宇宙一だ。